إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ama baada ya utangulizi huo kwamba kama alivyozungumza imamu na matangazo ambayo yameendelea tanzima ya leo na jana subhanallahu ta'ala, leo tutakuwa na muhadhara ambao unazungumzia fadhila za masahaba, na hasatan takuwa ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kisha Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ambapo katika muhadhara huu tutaupeleka katika utaratibu wa nadwa, takuwa na mzungumzaji zaidi ya mmoja, na hivyo hivyo tutatoa nafasi kwa baadhi yetu tuliohudhuria kuchangia katika kile ambacho kilichohudhurishwa baada ya muhadhiri wa mwanzo kuchukua dakika takriban nusu saa. Baada ya hapo tutatoa nafasi kwa alhadirin kwa ajili ya kuchangia, au wenyewe wanaita mudakhala, katika yale atakayozungumza mzungumzaji wa mwanzo ambaye atazungumzia alkhalifatu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kisha atakuja mzungumzaji wa pili, atamzungumza Amir al-Mu'minin Abu Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, naye vile vile tatoa nafasi kwa wahudhuriaji kuchangia juu ya yale ambayo yaliyozungumzwa. Kwa hiyo ni utaratibu wa nadwa, na hii kuweka kila mmoja awe macho asikilize, na akiona yeye anacho kuchangia katika kile kilichozungumzwa, basi na yeye achangie. Na kwa nini maudhui hii? Maudhui hii imekuwa ni kwa sababu ya Waislam kuwasahau hawa mabwana radhiallahu ta'ala anhum, ambao ni mabwana zetu hawa waliopokea dini kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha wao wakaifikisha kwa watu wengine ambao ni tabi'in. Ina maana wao masahaba ndio daraja baina ya umma na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo watu wanatakiwa wafahamu kwa mujibu wa Qur'an na sunna na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam na maneno ya wanawazuoni. Umewazungumzia vipi hawa? Na vile vile kwa sababu kudhihiri baadhi ya watu kuwa taani hawa, kuwasema vibaya na kuwatia kasoro za aina mbalimbali. Sasa nani ambaye atasimama kudhihirisha yale yaliyokuwa ndani ya Qur'an? Basi umechukua nafasi hii kusimama na kuyadhihirisha yale ambayo yaliyokuwa ndani ya Qur'an na yale ambayo yaliyokuwa katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya nafasi za hawa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baada ya tamhidi hiyo, basi na kurefusha, tamkaribisha al-akhi al-Sheikh Maulid Abu Zubaida ambaye anatokea Kigamboni katika Masjid Ar-Rahman Kigamboni kwa Mungila. Yeye atakuwa muhudhurishaji wa kwanza, atahudhurisha kumzungumzia sahaba Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Naam Sheikh Abu Zubaida. Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد دوغزانغو كتك إيمان شكران نينجي كو كمليفو زنم صحيفي الله تبارك وتعالى اللي توزيشا كوكتانا كتك سهمهي مبارك نكاما لفو تنغوليزا وتنغوليزي واكي Sheikh wetu Abu Abdissalam, lengo zaidi ya kuwazungumza masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ili kukumbushana na kujua fadhila zao, utukufu wao, heshima yao, na kwa hakika faqad tawatarat an-nusus ash-shar'iyyah من الكتاب والسنة وكلام أئمة العالم زمكوجة دليل إذا كتوش كتك كتاب كتك السنة نمنين ونوزوني كتك كزنغمزية أتكوف نهشما نفضيلة زمبنا وكبهاو Kwa nini masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa nini tuwazungumze? Kwa nini tuwapende? Hili ni agizo la Allah tabaraka wa taala. Na vile vile ni agizo la mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa kuwa yeye amekaa nao, ameishi nao, bali amiwapa bishara mbalimbali zikiwepo kuwabashiria pepo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Abu Bakari fil janna wa Umaru fil janna wa Uthmanu fil janna wa Aliyu fil janna wa Talha wa Zubairu wa Saadu wa Abdurrahman bin Auf وسعيد بن زيد وأبي عبيدة ابن الجراح متومة صلى الله عليه وسلم أنبيين أفضل الخلق عند الله على الإطلاق مبورة وفيوم بي مبلي الله تبارك وتعالى أنا وشهد لي هاوى نكتكوات وبيبوني كيف الواجب على المسلمين أن يشهدوا بما شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه واجبك وإسلام ناسي بيك وشهدية na kuyashuhudia yale ambayo aliyoyashuhudia Mtume sallallahu alaihi wasallam, nasi pia kusema Abu Bakar fil janna. Kwa maana hiyo, ni ipi dhana yako pale ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye sisi ndiyo kigezo kwetu sisi, Allah tabaraka wa taala amemweka bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama mbele ya macho yetu, kisha akatuagiza tumfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye ndiyo mbora wa viumbe, na yeye ndiyo mcha Mungu mkubwa. Hakuna mcha Mungu kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anamshuhudia mzee Abu Bakar radhiallahu anhu yeye kuwa ni katika watu wa peponi. Sasa unajisikiaje pale ambapo Mtume anasema Abu Bakar fil janna, kisha anatokea mtu mwingine anasema hapana, Abu Bakar fil nar? Unajisikiaje? Au huyu mtu unamweka katika manzila gani? Kila mmoja analojibu katika nafsi yake. Mtume amshuhudilia mtu ya fulani, anta min ahli aljanna, kisha mmoja anasema la, hadha min ahli an-nar, hadha kafir, hadha sanam, hadha. Kwa maana hiyo, ni ipi dhana yako kwa yule ambaye anayemtani Abu Bakar radhiallahu anhu na maswahaba wengineo, nao si wengine ni ash-shi'atu ar-rafida, ambao wametumia muda mwingi sana, bali wameandaa, kuna muda maalumu wameuweka katika ibada zao kwa ajili ya kuwalani mabwana wakubwa hawa Abu Bakar na Umar. Yani ni jambo ambalo min afdhalil qurbat, wanaona ni katika ibada iliyokuwa kubwa zaidi. At-ta'ani fi sahaba, ta'ani fi din, la shak, kuwatia dosari masahaba, kuwatukana, kuwashambulia, wallahi ni kuishambulia dini, kuishambulia dini. Akharajahu al-Bukhari wa Muslim min hadith Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qila lahu ya Rasulullah man ahabbu an-nas ilayk. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliulizwa, ni nani ambaye unayempenda zaidi katika watu? Faqala sallallahu alayhi wasallam Aisha, amemtaja Aisha mke wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambaye huyo pia ash-shi'atu rafida wanasema ni katika ahli an-nar, katika watu wa motoni. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambaye yeye ni kigezo kwetu sisi, yeye ndio amirul mu'minin, yeye ndio afdhalul khalqi inda Allah, anasema Aisha ndio kipenzi chake. Qila wa min ar-rijali, pakasema kuambiwa ewe Mtume, na katika wanaume je, ni nani aliye bora zaidi? Qala abuha, akasema ni baba yake. Qila thumma man, akaambiwa kisha nani? Qala Umar, akasema Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Sasa riwaya kama hizi moja kwa moja zinatuashiria sisi kwamba hawa ni watukufu maswahaba radhiyallahu anhum, ni watu wenye daraja za hali ya juu, ni watu wenye manzila kubwa mbele ya Allah tabaraka wa taala, watu wenye manzila kubwa mbele ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pia ni katika vipenzi vyake. Ndugu zangu katika iman, Abu Bakar alikuwa ni rafiki wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam kabla bi'ithatihi. Wanawazoni wa tarehe wamtaja Abu Bakar kwamba alikuwa ni rafiki wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam kabla ya Mtume kupewa utume na baada ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam kupewa utume. فهو شيخ المهاجرين والانصار كما دائما نكرر تكريرا كما ابو بكر ndio sheikh wa muhajirina wote na ansari wote ambao Allah tabaraka wa taala amewaridhia hawa ni watu ambao katika watu wa peponi sheikh wao ni Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar afdhal min Umar. Abu Bakar afdhal min Uthman. Abu Bakar afdhal min Ali wal Hasan wal Husayn wa Muhammad bin al Husayn Zain al Abidin wa Ja'far al Sadiq wa Taha wa Musa al Kadhim Muhammad al Baqir akina al Askari. Abu Bakar radhiyallahu anhu yeye ni mbora kuliko wote hata aimmatu shia ambao humu yaatakiduna manzilatahum kal anbiya. Ashia rafida wanaitakidi wale aimma manzila yao ni kama manabii, bali katika baadhi ya riwaya nyingine wanawazidi manabii, lakini wanamtani Abu Bakar na kumwita sanamu, na yeye ni katika ahlu nar, na yeye anafananishwa na vitu viovu viovu. Kwa hiyo sasa ndipo hapo utajua kwamba ashiatu rafidha si watu ambao waliosimama kisawasawa, kwa kuwa muda wao mwingi wanatumia katika kuwatani mabwana wakubwa hawa. وقد اخرجه البخاري ومسلم من حديث انس بن مالك اخرجه الامام البخاري واحمد متوم صلى الله عليه وسلم سيكو موجا alikuwa katika jabal uhud lile jabari likawa linatikisika mtume صلى الله عليه وسلم akasema kulihutubia lile jabali uthbut. Ewe jabali tulia, tulia usizikisike. Fama alayka illa nabiyu wa siddiqu wa shahidani. Kweli juu ya jabali hili uelewe kwamba kuna mtume sallallahu alayhi wa sallam, kuna siddiq ambaye ni Abu Bakar radhiyallahu anhu, kisha kuna shahidani, mashahidi wawili ambaye ni Umar na shahidu dar Uthman ibn Affan. Na hii ni katika alamu nubuwa, muujiza wa mtume sallallahu alayhi wa sallama, kwa baadhi ya mambo Allah tabaraka wa taala anamfunulia kujua kwamba huyu Umar na Uthman wao watawawa na ni mashahidi. Kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wa sallama katika hadithi hii analihutubia jabali kwamba uthbut, tulie usitikisike. Yani kama vile mtu kuona mtu anafanya utovu kidogo wa adabu, ukamwambia bwana hebu nyamaza, we huone kuna fulani hapa, huone kuna fulani, kuna mzee, kuna watu wazima, kuna mashekhe. Hivyo hivyo mtume sala salam analiambia jabali uthbut, fa inna alayka siddiq wa shahidani. Kwa hiyo hii ni dalili ya fadhili ya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kwa hiyo huyu mzee Abu Bakar ambaye tunayemzungumzia katika lahadha hii, yeye ndiyo afdhalun nas ba'da al-anbiya'i wal-mursalin. Wamekubaliana ahlus sunna wal jamaa, mbora wa watu baada ya manabii wote ni Abu Bakar radhiyallahu anhu, kisha Umar, kisha Uthman, wakashtilafiana baadhi ya ulama, lakini jamhuri wakasema ni Uthman kisha Ali. Kwa hiyo hizi ni miongoni mwa adilla za Mtume sallallahu alaihi wasallama katika kumzungumzia Abu Bakar na ndugu zake katika maswahaba wengineo kama Umar ibn al-Khattab na vile vile Uthman ibn Affan shahidu dari, ambao hawa wote wanalaaniwa vibaya na Shi'atu Rafida na kuitwa masalamu na kuitwa ni waongo, bali wengine wanaandika majina yao na kujifutia maji yao ambayo wanayokanyaga kutoka katika hammamat. Kisha imekuja katika alhadith ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao na yenyewe vile vile ni muttafaqu alaihi. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, inna Allaha ba'athani faqultum kadhabta wa qala Abu Bakr saddaqta. Mtume anasema Allah tabaraka wa taala alinituma kwenu nyinyi kuulingania Uislamu akiwahutubia maswahaba katika mwanzo wa risala, katika mwanzo wa dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha akasema, kwa hakika nyinyi nyote mwanzoni mlisema kadhabta, umesema uongo ewe Muhammad, lakin waqala Abu Bakr saddaqta. Abu Bakr mwanzo anapokutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumfikishia ujumbe, akamwambia saddaqta, umesema kweli. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimtanguliza mzee Abu Bakr katika kila mambo, bali hata katika maradhi mauti, maradhi ambayo yaliyokuwa sababu ya kifo chake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume anamwambia Bibi Aisha katika alhadithi muttafaq alaihi kwamba mur Abu Bakr falyusalli binnas, ewe Aisha muamrishe Abu Bakr awaswalishe watu, kwa sababu mimi hali yangu si nzuri. Aisha radhiallahu anha akasema, inna abi rajulun raqiq, baba yangu ni mtu ambaye moyo wake ni mwepesi, akisoma Qur'ani analia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia mur Abu Bakr falyusalli binnas, nimesema mwambie Abu Bakr awasalishe watu. Imekuja riwaya mpaka mara tatu Mtume sallallahu alaihi wasallam anamsisitiza, muamrishe, mwambie Abu Bakr radhiallahu anhu awasalishe watu. Kwa hiyo lazim kila mmoja ajiulize, vipi sallallahu alaihi wasallam yeye akimtanguliza sana Abu Bakr kuliko maswahaba wengine? Ni dalili kwamba mzee Abu Bakr ni afdhalu sahaba, ni sahaba aliye mbora zaidi, ni sahaba aliye mtukufu zaidi, ni sahaba aliyewatangulia wenzie kwa ilmu, aliyewatangulia kwa takwa, aliyewatangulia kwa uchamungu na kila kitu, bali yeye alikuwa ni sabab, alikuwa anawatangulia katika mambo mengi. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna baadhi ya wakati alikuwa anauliza mambo, man asbaha minkum al-yawma sa'im, man asbaha minkum al-yawma tasaddaq ala miskin. Mtume siku moja anawauliza maswahaba maswali lukuki, nani leo ametoa sadaka kwa maskini? Fasakatul jamii, faqala Abu Bakr ana. Nani leo amesindikiza jeneza? Watu wote wamenyamaza. Abu Bakr akasema ana. Nani leo ametoa sadaka? Wote wamenyamaza. Abu Bakr radhiallahu anhu akasema ana. Karibia mambo manne Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, la yajtama'una fi imri'in illa wajabat lahu aljanna, au kama qala alayhi salatu wassalam, kwamba haya mambo hayakusanyiki kwa mtu yoyote isipokuwa mtu huyo imemwajibikia pepo kwake. Zote hizi ishara kama tulivyosema zimekuja riwaya ambayo ni mutawatir zisizokuwa na shaka kuzungumzia Abu Bakar ni katika watu wa peponi. Abu Bakar ni mcha Mungu. Sasa hii pia ni miongoni mwa ishara, mtume pia anamwashiria wewe ni katika watu wa peponi. Kisha anatokea mtu anasema hapana, huyu ni katika ahadun nar. Kwa hiyo moja kwa moja utajiwa mtu huyu hayupo kwa ajili ya dini, na wala isikuathiri vazi ya mtu analolivaa, ikiwepo joho na kilemba kilichokuwa kikubwa, ukaona kwamba huyu ni mtu ambaye ana Uislamu sana. Wallahi hana Uislamu. Ash-Shi'atu Rafidha wameweka chuki kubwa kwa hawa mabwana wakubwa. Sasa ni nani tumsadikishe, mtume au Abu Bakr au Shia? Mtume anasema Abu Bakr fi al-janna wa Umar fi al-janna, lakini Shia Rafidha anasema Abu Bakr fi an-nar wa Umar fi an-nar. Kwa hiyo ni nani tumsadikishe kati ya watu hawa ambao Allah tabaraka wa taala ametuamrisha sisi kumfuata mtume? Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Ikiwa nyinyi mnampenda kweli Allah, ikiwa nyinyi kweli mnampenda Allah tabaraka wa taala mapenzi ya dhati kabisa, basi fattabi'uni, nifuateni mimi mtume. Sasa leo mtu anakhalifu njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam, anayapinga maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam wazi wazi, na akatokwa povu katika midomo yake katika kuwasimanga na kuwatukana na kuwashambulia masahaba hawa watukufu, kisha wewe ukaona kwamba huyu ni mtu mwema, ukakaa naye karibu, akakualika, ukamwalika na mambo mbalimbali, wallahi hakuna Uislamu wa namna hii, wala hakuna Uislamu wa dizaini hii. Na ndio mtume sallallahu alaihi wasallam yeye katika kumsifia Abu Bakar radhiyallahu anhu, yeye mwenyewe akisema sallallahu alaihi wasallam katika hadith muttafaqun alayhi kwamba law kuntu muttakhidhan khalila latakhadhtu Abu Bakr khalila, laiti kama mimi ningelikuwa nachagua vipenzi kumfanya mtu kuwa kipenzi, basi wallahi ningemfanya Abu Bakr. Katika riwaya nyingine akasema isipokuwa yeye ni ndugu yangu na akhi ni ndugu yangu. Kwa hiyo bado hapa ni dalili kwamba sallallahu alaihi wasallama aelezea sharaf na utukufu wa sahabi jalil Abu Bakr radhiyallahu anhu. Wa min al-adillat ash-shahidat ala fadl al-khulafa' al-arba'a radhiyallahu anhu al-mujibat lahum ziyadat al-maziyyah ala ghayrihim. Miongoni mwa dalili ambazo tulizozitaja hizo zilizotangulia, zile zinazoonyesha fadhila za hawa makhulafa, akiwepo amiruhum kiongozi wao Abu Bakr radhiyallahu anhu, basi ni fadhila ambazo zinazoonyesha uziada wa kuwatukuza na kuwatanguliza mabwana wakubwa hawa ambao wao wametoa mali zao katika dini hii, wametoa nafsi zao katika dini hii. Mpaka leo hii sisi tunaufuata Uislamu ambao usiokuwa na mazonge mazonge, tumeukuta Uislamu uliokuwa safi, tumeukuta Uislamu uliokuwa hauna kupindapinda. Kwa nini? Ni jitihada kubwa aliyoifanya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kisha kupitia masahaba hawa watukufu na kiongozi wao ni Abu Bakr radhiyallahu anhu, ambaye Umar ibn al-Khattab mwenyewe asema usiku tu wa Abu Bakar radhiyallahu anhu ni bora kuliko Umar, kuliko Umar na watu wake, akiukusudia usiku wa hijra. Mtume sallallahu alaihi wasallam anafanya hijra kutoka Maka kwenda Madina, anamuomba, anamchukua Abu Bakar radhiyallahu anhu, yeye anahama naye. Lamma shtadda adha min al-kuffar wa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam kipindi hicho yupo katika hali ambayo ni nzito. Masahaba wamedhulumiwa, masahaba wakishambuliwa, masahaba hawajaamriwa kupambana katika mambo ya jihadi na mambo mengineyo, lakini Allahu tabaraka wa taala anamuamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallama an yuhajira min Makkah ila Yathrib, ay al Madina, kutokea Makkah kwenda Madina na sahibu yake Abu Bakar radhiyallahu anhu, hamuachi chini ya bega lake, anahama naye katika mashakili makubwa mpaka wanaingia naye katika ghar athauri. Abu Bakar ananyanyua uso wake, anaona miguu ya wale Makuraish ambao wao waliokuwa wakiwafuatilia hatua kwa hatua, faka anamwambia ya Rasulullah, law nadhara ahaduhum tahta qadamayhi la absatna, laiti mmoja wao akiangalia chini tu ya miguu yake basi atatuona, kwa sababu tayari wao wapo katika ile ghari. Na wanasema ahlul ilmi, yani ile hofu ya Abu Bakar radhiyallahu anhu si kwake yeye, bali ilikuwa ni kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba sisi tuharibikiwe, tudhurike, lakini kudhurika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kudhurika kwa dini. Mtume anamwambia ma dhannuka ya Abu Bakar bithnain Allahu thalithuhuma au kama qala alayhi salatu wasalam, usiwe na dhana ya ewe Abu Bakar kwamba sisi tuko wawili. Allah analifahamu ni watatu wake katika ilmu yake, Allah analiona hili jambo, analijua, wala usiwe na shaka. Na ukisoma katika tarehe mashakili makubwa yaliyotokea, Abu Bakar hakuweza kulala na kufanya mambo mbalimbali ambayo yalikuwa ni katika kumlinda mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa maana hiyo ni wajibu katika kuwapenda watu hawa. Asiyompenda sahaba Abu Bakar na masahaba wengineo, basi huyu wallahi ameichukia dini na ameitaani dini ya Allah tabaraka wa taala, bali haifai kufanya naye muamala wowote. Na ukifanya muamala na mtu kama huyu, basi wewe unakuwa haujamuunga mkono Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sawa, Mtume tayari ameshawapa bishara kwamba haulai min ahli an-nar, min ahli al-janna, hawa ni katika watu wa peponi. Tena wengine amewahusisha kwa majina, na unapoambiwa wale masahaba kumi waliotajwa ni wale ambao amewataja katika majlisi moja, Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa Talha ila akhir. Lakini wapo ahlu Badr, ahlu bay'at ridwan, wote wale ni katika ahlul janna, ni miongoni mwa watu wa peponi, kinyume na wale mashia dhafidha, wao wale ambao wanaowahesabu kwao wanahesabika kwa vidole wanne katika riwaya 7-11. Yani hao tu ndio wanaowatukuza na kuona wao ni wabora kuliko hao wengineo, sheikhani ni wengineo. Kwa hiyo maelfu ya masahaba wamewazamisha wote katika nar. Na ndio maana ukitaka kuona maajabu, soma katika tafsiri zao Ash-Shi'atu Rafidha, kwa sababu hawarejei maneno ya masahaba hawa kina mzee Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ndio nakuta watini wa zaitun anakwambia hii athini wa zaituni ni rasuli wa Ali, wa turi sinin alhasan wal husain, wa hadha albalad alamin alaimma fa inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Hawana maraji wao hawa masahaba ambao ndio waliotangulia katika kuifahamu dini, katika kuifahamu Qur'ani na makusudio yake, wanaonekana ni takataka, hawafai. Kwa maana hiyo tunamwomba Allah tabaraka wa taala atupe thabati katika kuwapenda masahaba hawa, bali tuelewe kwamba kuwapenda masahaba ni katika dini na kuwachukia masahaba ni katika kuivunja dini. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد الحمد لله عفوا في خدمتكم الله خيرا كان مولي أبو زبيدة وتقديم ياك هنا maneno yake haya ambayo yameegemea katika maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, pamoja na sira ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, tarehe sahaba. Hakuna cha kumlipa sio kwani kumwambia dua Allah ambaye katika elimu yake na familia yake, na vile vile ajalia haya yozungumza yawe katika mizani ya mema yake. Na baada ya hapa ni kwamba natoa dakika tano katika mudakhala wa kuja kuchangia mada hii, dakika tano kabla sijamkaribisha mzungumzaji wa pili, yule ambaye yuko tayari ainue mkono. Naam. Kwa hiyo tano mnazaje zinaelea hizi? Naam. Iko wapi? Sioni mikono. Nimeelekezwa hapo na Sheikh Abu Zakaria. Yupo? Sheikh Abu Zakaria Marwai. Njoo Sheikh. Nimeelekezwa hapo. Naam. Njoo changie dakika 2:30. Katika fadhila za Abu Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi huda. Vipi utakuwa wewe Muislamu hali ya kuwa unamtukana mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala juu ya mbingu saba anamwambia mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, thani athnaini idhuma fil ghar, ametaja watu wawili, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa Abu Bakr as-Siddiq. Alafu anakuja huyo mheshimiwa Rafidhi anasema Abu Bakr ni sanamu. Wewe utakuwa Muislam unasuhubiana na huyo mtu? Vipi utakuwa Muislam na Allah subhanahu wa ta'ala anamchagua Abu Bakr na anamsifu anasema, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihi al-a'la wala sawfa yarda. Baadhi wa fasiri wa ahli sunna wanasema aliyokusudiwa kwa hizi aya Abu Bakr as-Siddiq, Allah subhanahu wa ta'ala anasema ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, yani anapotoa sadaqa, anapofanya ihsani, anafanya kwa ajili ya Allah, Allah anamtakasa Abu Bakr katika nia yake. Anasema wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihi al-a'la, anatoa kwa ajili ya kutaka radhi za Mola wake, uso wa Mola wake subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anaapa kwa sigha ya al-qasam, wala sawfa yarda, naapa nitamridhisha Abu Bakr. Alafu anakuja huyo mheshimiwa Rafidhi anasema Abu Bakr sanam, Abu Bakr kafir, Abu Bakr mal'un, Abu Bakr. Ndugu zangu katika imani, wewe ulikuwa Muislamu, unaitwa Muhammad, unaitwa Ismail, unaitwa Abu Bakr, unaitwa Suleiman, kwa ajili ya Abu Bakr, kwa ajili ya Umar, kwa ajili ya Uthman, kama hao ni makafiri, mtume wao ni Muislamu? Allah subhanahu wa ta'ala amemchagua mtume Muhammad kuwa nabii bora, na vilevile amewachagua hao masahaba kuwa rafiki zake. Kama ni masahaba ni makufar, ni mataghut, ni mafiraun, ni masanamu, vipi mtume wao? Abu Sumayya. Naam. Dakika mbili. Assalamu alaykum anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Ndugu zangu katika imani, kama maudhui ambayo imeendeshwa kuhusiana na ubora wa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wa sallam wakati alipofariki, masahaba wakawa wametatizika, akawa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu anasema kwamba yule ambaye atakayesema Mtume sallallahu alayhi wasallam amekufa, basi mimi nitamkata kichwa chake. Lakini kutokana na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyokuwa amewalea masahaba, Abu Bakr Siddiq akamkumbusha Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, wama Muhammadun illa ar-rasul qad ghalat min qablihi ar-rusul ila akhir hadhihi al-aya. Ifwewe Umar umesahau kwamba akuwa mtume sallallahu alayhi wasallam ni mtume wa Allah, ina maana kwamba malezi haya lau kama angekuwa ni mtu mwingine akulelewa katika manhaji ya mtume sallallahu alayhi wasallam, bila shaka kwamba wote wangetatizika katika mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo yule mtu atakayekuja kusema Abu Bakar Siddiq ni kafiri, kadhalika Umar ni kafiri, bado itakuwa Muislamu hajalileka katika mapenzi ya kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Japokuwa katika maudhui ya sahaba wa pili Umar haijafika, lakini mimi nitagusa kitu. Ukisoma katika kitabu Anwar An-Nu'maniyya, barakallahu fik. Naam. Wa nadhuka aqan wa qomal al-qatan al-qawl